10. ayetimizde devam ediyoruz değerli kardeşlerim. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. De ki, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada ihsanda bulunanlara güzellik vardır. Allah'ın arzı da geniştir. Sabredenlere de ecirleri hiç şüphesiz hesapsız verilir. Değerli Müslüman kardeşlerim, Allah bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmadığını ispat ettikten sonra kullarından salihlere ve muttaki Müslümanlara seslenmektedir. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. De ki, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Yani Rabbinizden korkun denilirken Allah'a itaat ederek, yasaklarından sakınarak, indirdiği Kur'an'a ve onun ulvi davetine iman ederek ve ona davet ederek Allah'tan korkun denmektedir. Bir başka tabirle, yani gönderilen Allah'ın elçisine uyarak, onun şerefli mücadelesini sürdürerek, İslam'ı bütün dinlerin üzerine geçirerek Allah'tan korkun denmektedir. Korku, kişiyi korktuğu varlığa itaatkar kılar. Onun emrine ve hükmüne amade kılar. Eğer birinden korku ona isyana ve ona düşmanlığa, ona itaat etmemeye yöneltiyorsa, bu korku hakiki korku değildir. Bu yüzden kişi korkmuş olduğu liderin, patronun, ustanın, öğretmenin emrinden dışarı çıkmaz. Onlara itaat eder, onların yasakladığı yoldan dışarı çıkmaz, onların talimatlarını uygular. Siz hiç sevdiğine ve korktuğu bir insana karşı isyan yolunu seçen, ona baş kaldıran, emrini dinlemeyen, ondan uzaklaşan birine şahit oldunuz mu? O halde korku kişiyi o korktuğu varlığın emrine ve onun yasaklarından sakınmaya itmesi gerekir. Eğer bir kişi değerli kardeşlerim, Allah'tan korkuyorum derse, onun Allah'a iman etmesi, emrini dinlemesi, emrini yerine getirmesi, dinini sevmesi, elçisine uyması, dini yolunda davet etmesi, iyilikleri yapması, kötülüklerden sakındırması gerekir. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. Allah ayette Rabbinizden demektedir. Yani sizi yaratanınızdan, sizi hayat veren, alemi çekip çeviren Rabbinizden, emrine tutunarak, yasaklarından sakınarak, salih amelleri işleyerek, yolunda davet ederek korkun denmek istenmektedir. Rabbimden korkuyorum diyen Müslüman, Allah ve Resulüne iman eder. İman ettiği yolda sebat eder. Bu iman ettiğinin uğruna acılara katlanır. Kur'an okur, onu ezberler, onunla amel eder, onun galibiyeti için didinir. Resulullah'ın sünnetlerini bilir, onunla yaşar. Ona davet eder, onun sünnetinin ihyası için çalışır. Kafirlerden ve şirk ehlinden sakınır, bidatten kaçınır, güzel ahlaka davet eder. Korku değerli kardeşlerim, ayıplanmanızı, dışlanmanızı, kötülenmenizi getiriyorsa, o zaman hakiki manada korkuyu elde etmiş olursunuz. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah korkusunun karşılığında Mekke'den sürülmüş, hicret edilmiş, dışlanmış, Uhud'da yaralanmış, şehadete de yaklaşmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kullar içinde en çok Allah'tan korkan biriydi. Bu yüzden Bukhari ve Müslim'de gelen sahih hadislerinde Resulullah şöyle buyurmaktadır. Ben içinizde en çok korkanınızım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkusunun alameti olarak Allah'a çokça ibadet eder. Dua eder, iyiliği emreder, kötülükten sakındırır. Cihad eder ve korkusunu ameli olaraktan ortaya koyardı. Allah ayetinin devamında değerli kardeşlerim, İman, takva, salih amel, güzel ahlak esaslarını kuşanmış, hayatında Kur'an'ı ve sünneti hakem bilmiş, iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı imanın gereği bilmiş, yeryüzünde fesadı değil de ıslahı ve felahı iman etmeyi gaye edinmiş olan Müslümanlara bakın şöyle seslenmektedir. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. bu dünyada ihsanda bulunanlara güzellik vardır. Allah ayetinde dünya hayatında iman edenlerin, namaz kılanların, oruç tutanların, zekatlarını verenlerin, iyiliği emredenlerin, kötülükten sakındıranların, kafirlere karşı gerektiği gibi cihat edenlerin, hakkı söyleyenlerin, batıldan sakındıranların, şirki tanıtan ve tevhidi emredenlerin, sünnetin meşalesi olarak her tarafı aydınlatanların yaptıkları bu amellerinden dolayı kazanacakları dünya hayatında ve ahirette hasenatlar olduğunu buyurmaktadır. Bu hasenat ise cennettir. Cennet muttakilerin, muvahhidlerin, mültezimlerin, murabıtların, muvahhidlerin, sünnet ehli ve ahlak sahibi İslam davetçilerindir. Cennet ancak dünyada kazanılacaktır. Çile çekilerek, ibadet edilerek, seher vakti kalkılarak, bu yolda dışlanarak, ayıplanarak, her tür lakaplara ve isimlere sabrederek, bu cennet ancak Kur'an'la sünnet yolunda tebliğ, davet, cihat yolunda bulunularak elde edilecektir. Cennet çok uzakta da değildir kardeşlerim. Çok yakında da değil. O zaman buyurun bu cenneti elde etmek için iman ve salih amelle İslam'ı yaşamaya. İyi bilelim ki Müslüman kardeşlerim, Müslüman cennete dünyada kazanacaktır. Yani dünya imtihan yurdudur. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَ Bu dünya hayatında amel edenler için güzel bir hasenat vardır. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا Yani amellerini güzel yapanlar için Allah cennetin olduğunu vaat ediyor. Peki amellerin güzel olduğunu, amellerimizin makbul olduğunu nereden öğreneceğiz? Değerli kardeşlerim, bu konuda şu üç maddeyi iyi bilmemiz lazım. Amel eden Müslüman tevhid ehli olmalıdır. Yani Rabbinin rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında birlemelidir. İki, amelini sadece Allah rızası için yapmalıdır. Yani dünya hayatında bir insan için, bir varlık adına yapmaması lazım. Üçüncüsü, amelini sünnete uydurmalı ve sünnetin emrettiği gibi bir amel etmelidir. Bu üç şarttan birinin eksikliği amelinde eksikliğini ortaya koyar. O yüzden bu amellerin kabul olabilmesi için bu üç şartı her bir Müslümanın bilmesi gerekiyor. Bir başka tabirle Allah katında güzel olması için amellerimizin bu üç şartı taşıması gerektiğini öğreniyoruz. Amel eden muvahhid olacak. Ameli onun Allah için olacak. Ve onun ameli de sünnete uygun olacak. Müslümanlar günümüzde amellerde bu üç esas içinde yapmaları gerekmektedir. Bunlardan birinin eksikliği o amelin de eksikliğini getirecektir. O amelin de merdut olduğunu, kabul olunmadığını ortaya koyacaktır. Değerli kardeşlerim, Allah bu ayetten sonra yeryüzünde bulunduğu toprak üzerinde, vatanında, şehrinde iman ve salih amelini tatbik edemeyen, yaşayamayan, tevhid ve sünnet üzerine yaşamakta acılar ve zorluklar çeken, İslam'ın farzları ve vaciplerine getirmekte zorluklara itilen Müslümana şöyle buyurmaktadır. وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَ Allah'ın arzı da geniştir. Yani Allah'ın ardı, yeryüzü geniştir. Eğer dininizi, dininizin farzlarını, vaciplerini, ibadet emirlerini, sünnetleri, salih amelleri yapamıyor, bunları yapmanıza engel olunuyorsa, imanı ve salih amelleri insanlara taşımakta size karşı düşmanlarınız göz açtırmıyorsa, imanınızdan ve amelinizden dolayı zindanlara atılıyor ve size asla ibadet hakkı verilmiyorsa, bu durumda Allah'ın ve Resulü'nün size emrettiklerini yaşamak için Allah'ın dininin yaşandığı bir beldeye hicret edin. Allah yolunda vatanınızı terk edin. Zira ardullahi vasi'a, Allah'ın arzı geniştir. Orada ibadet etmeye devam edin. Değerli kardeşlerim, eğer bir Müslüman yaşadığı hangi belde olursa olsun, orada İslam'ın emirlerini, hükümlerini, namazı, orucu, zekatı, tesettürü yaşayamıyorsa bu durumda hicret etmesi farzdır. Böyle birinin bize izin verilmedi, ibadet hakkı tanınmadı diye mahşerde Allah'a şikayette bulunma hakkı olmayacaktır. Zira Allah Nisa suresi 97. ayeti kerimede bakın şöyle buyurmaktadır. Allah'ın ardı geniş değil miydi hicret etseydiniz? Bu ayet Mekke'den hicret etmeleri kendilerine emredilen Müslümanların hicret etmemeleri üzerine inen ve onları iman ve amellerinizi yaşayacak geniş bir beldeye hicret etmeniz gerekmez miydi diye azarlanan ayettir. Hicret kıyamete kadar devam edecektir kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne güzel buyurmaktadır. Tövbe kesilinceye kadar hicret de kesilmez. Güneş de batıdan doğmadıkça tövbe kesilmez. İmam Bukhari rivayet etmiştir. Küfür diyarında dinini açıkça uygulama imkanı bulamayan Müslümanın hicret etmesi farzdır. Hicret etmeden İslam bu kulun kalbinde ve amelinde tamamlanmaz. O halde Müslüman şirk diyarında İslam emirlerini yaşayamazsa mutlaka hicret etmek zorundadır. Eğer yaşayabiliyor, ibadetlerine karışılmıyor, mescide gitmesine, sakalını uzatmasına, dua etmesine, başının örtüsüne karışılmadığı takdirde, bu dinini yaşayabildiği takdirde, değerli kardeşlerim, sabretmesi daha güzeldir. Hicret bir ibadettir. Hicret terk etmek demektir. Hicretin aslı, şirki, küfrü, zulmü, adaletsizliği, İslam'a karşı düşmanlığı terk etmektir. Yani Allah'a dönmektir. Şirk beldeden, küfür diyardan, İslam beldesine doğru gitmektir. Müslüman gideceği beldede orada imanla, salih amelle yaşamasına yol açacak hicrete olumlu bakmalıdır. Ancak yaşadığımız bir belde tevhidi, sünneti, salih ameli güzel ahlakla ve tatlı bir dille anlatmamıza karşı çıkmıyorsa bu durumda sabretmek, daveti yaymak, Müslümanları eğitmek, İslam çağrısını kalplere yerleştirmek en güzelidir ve evla olanıdır. Müslüman zorluklarla daha da olgunlaşır. Davetini daha başka bir azimle yayar. Bu yüzden peygamberler yaşadıkları ümmetler tarafından dışlanmışlar. Asla onlar bu davetlerinden vazgeçmemişler ve sabrı kuşanmışlardır. Daha sonra ayetin devamında değerli kardeşlerim Allah, dünyada iman eden, sabreden, acılara katlanan, ayıplanmalara rağmen hak yoldan kaçmayan, o güzel davetçi erlere, peygamberler izinde giden Müslümanlara, Kur'an'ı ve sünneti en güzel davetle ve ahlakla kalplerde yer etmeye çalışanlara, iyiliği emreden kötülükten sakındıranlara, nefislerine uymayıp Allah'ın emrine ve Resulullah'ın sünnetine uyanlara, bakın bu acıları çekenlere şöyle vaat ediyor. Gelin hep birlikte dinleyelim. İşte sözlerin en güzeli olan o Allah'ın kelamını dinleyelim. İnneme yuvaffe sabiruna ecrahum bighayri hisab. Sabredenlere de ecirleri hiç şüphesiz hesapsız verilir. Yani iman eden, salih amelde bulunan, İslam'ı din edinen, kafirlere karşı davetten ve cihattan vazgeçmeyerek, İslam'ın onurunu yükselten bu müminlere, bu Müslümanlara, çektikleri acılar ve zorluklardan dolayı eksiksiz ecirler, hasenatlar, mükafatlar verilecektir. Allah vaat ediyor. Her davetin neticesinde acılara, zorluklara, ayıplanmalara sabredenlere cennet vaat ediyor. Allah cennet vaat ediyor Müslümanlardan sabırlı olanlara. Allah bu iman, tevhid, salih amel, ahlak, davet, cihat üzerine sabredenleri sevaplarla hem de nihayeti sonu olmayan akılların almadığı ölçüde hayırlarla, hasenatlarla müjdelemektedir. Sabır kişinin kendini tutmasıdır. Neyden değerli kardeşlerim? İşte gelin bunu üç madde olarak tam öğrenelim. Sabır üç kısımdır. Bir, Allah'a itaat üzere sabır. Yani emrettiklerini yaparak, namaz kılarak, oruç tutarak, iyiliği emrederek sabretmek demektir. İkincisi ise Allah'ın yasakladıklarına karşı sabır. Yani yasakladıklarından sakınarak, haram ve şirklerden uzak durarak sabretmektir. Üçüncüsü Allah'ın yazdığı musibete, eziyete karşı sabır. Yani iman etmekten, imanı ve sünneti yayarken ayıplanmaktan, Müslüman kimliğini belirtmekten dolayı dışlanmaktan dolayı eziyetlere, iftiralara, hakaretlere, yakıştırmalara sabretmektir. Değerli kardeşlerim, sabır meyvesi geç olan bir ağaçtır. Sabrın sonunda Müslüman için mutlaka kurtuluş, huzur, selamet, kafirler ve zalimler içinde hüsran vardır. Sabrın meyvesi lezzetlidir ama geç yenir. Bu yüzden İslam davetçileri ve Müslümanlar sabrı kuşanmalıdır. Onlar sabırla ve namazla Allah'a yakınlaşmalıdır. Ecir ve sevabı büyük olan bu amel ibadettir. Peygamberlerin yolu hep sabır istikametinden geçmiştir. yolumuz sabır üzerindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl sabretmedi mi? Resulullah 13 yıl Mekke'de ayıplanmadı mı? İsimler takılmadı mı? Amelleri dışlanmadı mı? Ölümle yüz yüze gelmedi mi? Kavmi ona hakaretler yağdırmadı mı? Taif'te taşlanmadı mı? Uhud'da çukurlara düşmedi mi? Şeytan Muhammed öldü, öldü diye bağırmadı mı? Medine'den çıktıktan sonra Yahudiler İslam ümmetini sırtından kammazlamadı mı? Neticede ne yaptı Resulullah? Sabretti değerli kardeşlerim. Bakın Bakara suresi 45. ayeti kerimede Rabbul Alemin şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühellezine amen istu'inu bis sabri ve salâ innallaha ma'as sabirin. Bir de sabır ve namaz ile yardım dileyiniz. Allah sabredenlerle beraberdir. Yine Bakara suresi 155. ayeti kerimede Rabbimiz bakın şöyle buyurmaktadır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Andolsun ki size biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden yanı eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele, değerli kardeşlerim. Yine Rabbimiz Ali İmran suresi 200. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühellezine amenü sbiru ve sabiru ve rabitu ve ettekullah leallekum tuflihun. Ey iman edenler, sabredin, sabır yarışı yapın. Düşmanlarınızın karşısında ve ribatta bulunun. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Değerli kardeşlerim, Müslüman acıya sabretmelidir. Dinleyelim Resulullah'ın anısını, bakın ve bundan dersler alalım. Resulullah bir kadının ağladığını görünce yanına gelmiş. Allah'tan sakınını sabret demişti. Kadın, sen benim başıma geleni bilmiyorsun, ne haberin var demiş. Biraz sitemle konuşmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç cevap vermeden ayrılınca, o Resulullah'tı, sen nasıl konuştun demişlerdi. Kadın hüzün ve keder içinde hemen koşmuş, ya Resulullah ben senin olduğunu bilmedim demişti. Bunun üzerine Resulullah, sabır ancak musibetin ilk geldiği andadır buyurmuştu. Hadis Bukhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir. Davetçi mükemmel sabırlı olmalıdır. Delilimiz bu konuda Resulullah'tandır değerli kardeşlerim, dinleyelim. Resulullah sabredenlerin en iyi sabredeniydi. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bakın hadiste Resulullah en zor anı Taif'te yaşamış. Kavmi onu kovmuş, taşlamış. Allah Resulü müşrik birinden himaye istemiş. Onlarsa himayeyi reddetmiş, kendini zor bela Taif'in dışına atmıştı da o anda dağ meleği gelmişti. İşte o anda dağ meleği onların başlarına geçireyim dediği zaman Resulullah sabrın örneği olmuş, davetçinin sabrını bize öğretmişti kardeşlerim. Onların o kavmin bilmediğini söylemiş ve onların bağışlanmasını dilemişti. Yine değerli kardeşlerim, bir gün Resulullah mücahit birliğine ganimetleri takdim etmiş ve onları taksim ederken herkes nasibini almış. Ama biri bu taksimatta adil olmamıştır diye Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkmış. Ya Muhammed adil ol demişti. Çok ağır bir söz söylemişti. Ne kötü bir ahlaktı değil mi bu söz? Ne iğrenç ve ne haksızca bir cümleydi bu. Allah peygamberi malları haksız yere mi bölmüştü de bunu demişti bu insan. Muhammedul Emin olan Resulullah'a bu lakabı bile, bu ismi bile, bu iğrenççe iftirayı bile layık görmüşlerdi. Resulullah'ın bunun üzerine yüzü kızarmış ve rengi değişmiş, ahlakını bozmadan ibretli bir söz söylemişti bu sözün ardından. Allah Musa'ya rahmet etsin. Ona bundan daha ağır eziyetler edinmişti de o yine de sabretmişti. Hadis Bukhari ve Müslim'de gelmektedir. Ne müthiş bir sabır örneği değil mi kardeşlerim? Bir peygamber Allah'ın güveni içinde, koruması altında, Allah'a karşı sadık, insanlara karşı sadık, düşmanlarına karşı emanetleri korumada sadık, ama ismi sadakatle anılmış bir peygamber bile bu sözleri duyuyorsa, size ve bana ne oluyor, neden hemen bir söz duyunca sitem ediyoruz? İşte Resulullah'ın hayatı böyle sabırla doluydu. Yine Resulullah Uhud Harbi'nde çok çile çekmiş, yaralanmış, başı yarılmıştı. Küçük azı dişi kırılmıştı. Şeytan öldüğünü haykırmış. Bir süre Uhud'da çukurda kaybolmuş. Ashab ise onu dört gözle aramış. Sesini duymak ve yüzünü görmek istemişlerdi. Ashab her yerde deli divane olurken, peygamber ise yüzünün kanını silerek ensar, ensar diye onları büyük bir komutana yakışır tarzda topluyordu. Ve onlara şöyle sesleniyordu. Kendilerini Allah'a davet ettiği halde peygamberlerinin başını yaran, dişini kıran bir topluluk nasıl felah bulur? Bu hadisi bize İmam Müslim kendi sahih kitabından rivayet etmektedir. Resulullah ne lanet okudu, ne ağzını bozdu, ne de davasını terk etti. O sabretti kardeşlerim. Habbab bin Eret bir gün gelmişti. Resulullah elbisesini yastık yapmış Kabe'nin duvarına yaslanmıştı. O ise başlarına gelen acıların ve sıkıntıların derdini Resulullah'a anlattı ve zafer inmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habbab'ı dinledikten sonra rengi kızardı ve kendini şöyle bir düzeltti ve şöyle buyurdu. Sizden önceki birisi yakalanır, ona yerde bir çukur kazılır, sonra testere getirilir, tepesine konulur, sonra iki parçaya bölünür. Fakat bu hal bile onu dininden geri çevirmezdi. Demir taraklarla eti kemiğinden ayrılırdı da bu bile onu dininden döndürmezdi buyurdu. Hadisi İmam Bukhari rivayet etmiştir. İşte Resulullah ve ashabının hali buydu. Sabırla ve imanla Allah'a dayandılar. Sabrı kuşandılar. Akidelerini sağlamlaştırdılar. Sünnetlere sarıldılar. Tevhidle sünnet mücadelesi verdiler. Dinlerinin onurunu şahsi ve dünyavi onurlarının önüne aldılar. Gözleri cennete kilitlendi. Ve Allah onlarla ümmetleri ve bizleri aydınlattı. Allah daha sonraki ayetinde bakın kardeşlerim, nasıl ibadet etmekte emrolunduğumuzu beyan etmektedir. 11. ayete geldiğimiz zaman, قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ De ki ben dini yalnız ona halis kadara ibadet etmekle emrolundum. Öncelikle bu ayetimizin tefsirine geçmeden önce değerli kardeşlerim, ayetin nuzul sebebini bir dinleyelim, o zaman daha iyi anlaşılacağına inanıyorum. Mukatil müfessirlerimizin önde gelenlerinden der ki, müşrik Kureyş topluluğundan bir grup Resulullah'a, seni bizim bu dinimizden uzak tutan nedir? Neden bu dinini yaşamak istersin? Niçin bizim Lat, Uzza, Menat putlarımıza tapmasın demeleri üzerine inmiştir. Müşrikler Resulullah'ı taptıkları putlarına davet ediyorlar. Kulluğunu Allah'a değil de bu putlara etmesini istiyorlar. Bu putların emrine ve hükmüne itaat etmelerini istiyorlar. Allah da bu ayeti değerli kardeşlerim bu istekler üzerine indiriyordu. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ De ki ben dini yalnız ona halis kılara ibadet etmekle emrolundum. Yani de ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben itaatımı, ibadetimi, kulluğumu, yaşantımı, ölümümü, tüm ibadetlerimi sadece evet sadece ona yani Allah'a, beni yaratana yapmakla emrolundum. Ben beni içirene, beni doyurana, bana hayat verene, bana Kur'an'ı indirene, beni Müslüman olarak yaratana ve yaşatana ibadet etmekle emrolundum. Ben ona şirk koşmamakla amellerimi riyadan, gösterişten, puta tapmaktan arındırmakla emrolundum. İşte Allah ayetinde Resulullah'a bunları emrediyordu. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ Yani ben dinimi, itaatimi, ibadetimi ancak Allah'a yapmakla emrolundum. اُمِرْتُ Yani emrolundum. Tehkittir, pekiştirmedir. Yani ben bunu yapmak zorunluluğum vardır anlamındadır. Resulullah değerli kardeşlerim, dinine karşı muazzam bir mültezim ve muvahhid biriydi. Ben bunu yapmak zorundayım diye hissederdi. Bunu ilan ederdi. Ben bu sorumlulukla yaşarım. Ona ibadet eder, ona şirk koşmam derdi. Şimdi Müslümanlar bu tarz bir his, sorumluluk, duygu, şuur, bilinç taşımamaktadır. 12. ayete değerli kardeşlerim geçtiğimiz zaman ve umirtu li en ekune evvelel muslimin ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Değerli kardeşlerim ayetimizi inşallah şöyle bir anlamaya çalışırsak öncelikle Müslümanın anlamına değinelim. Müslüman esleme kökünden gelmektedir. Yani teslim olan insan anlamındadır. Neye teslim olan? Allah'ın emrettiklerine teslim olan, hevasının arzularına teslim olan değil. Allah'ın ve Resulünün emirlerine boyun büken, teslim olan, onu hayatında tatbik eden anlamındadır. O yüzden Müslümanın tanımı budur kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atalarının batıl putçu şirke dayalı dinini inkar eden ve tavır alan muazzam bir elçiydi. O yüzden o Allah'a teslim olmuş ve bu güzel ismi almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş veya Arap kavmi içinde ilk putçu atalarına karşı çıkan olaraktan bilinmektedir. İşte bu sözleri kendisine Allah emrediyordu. Ve umirtu li en ekune evvelel muslimin. Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Ne demekti bu? Bu şu demekti: ben bir ve tek olan Allah'a iman etmekle, onu birlemekle, emirlerine tutunmakla, yasaklarından sakınmakla, kulluğumu sadece ve sadece ona yapmakla emrolundum anlamındaydı. Ayette Allah bize Müslüman ismini verdiğini görüyoruz. O halde isimler aramayacağız kardeşlerim kendimize. Adımız Müslümandır. Akidemiz Ehl-i Sünnettir. Dinimiz İslam'dır. Yolumuz şeriattır. O yüzden Müslümanların kendi aralarında yeni yeni isimler araması doğru değildir. Kendilerimize isim aramaya kalkmamız da Kur'an ve sünnetin, değerli kardeşlerim, emrine muhalefettir. Allah ve Resulünden daha güzel sizce bize isim veren olabilir mi değerli kardeşlerim? 13. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ اَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir günün azabından korkarım. قُلْ اِنِّي اَخَافُ. De ki, ben korkarım. Khaf dediğimiz, değerli kardeşlerim, Allah'ın azabından, cehenneminden, mahşerdeki şiddetli sorgulamasından dolayı korkmaktır. Huşu ise kişinin Allah'ın azametini ve yüceliğini bilerek takva içinde korkmasıdır. Korku mezmum ve mahbub olmak üzere iki türlüdür. Yani eğer korku bizi isyana, şirke, küfre götürüyorsa bu yerinen korkudur. Yani sevinmeyen bir korkudur. Eğer korku bizi ona itaate, yani Rabbimize itaate, onu tevhidlemeye, emrettiklerine tutunmaya, yasaklarından sakınmaya, Resulullah'ın davetini yüceltmeye bizi yönlendiriyorsa bu sevilen bir korkudur. Bu açıklamaların sonunda ayetimizi şöyle anlamalıyız: Allah'a ihlasla ibadeti terk etmekten, onu birlemeyi ve ona dua etmeyi bırakıp şirk işlemekten, insanları saptırmaktan korkarım. Ne anlıyoruz? İmam Şevkani'nin de dediği gibi, yani Allah'a, Resulüne muhalefet edecek itikatten, imandan, amelden, ahlaktan, istikametten, nizamdan, hayattan ben korkarım. Yani beni Rabbime isyan ettirecek ne varsa ben onları işlemekten korkarım. Rabbimize isyana, ona karşı durmaya götüren bütün söz ve amellerden korkarım. Müfessirlerin çoğunluğu der ki, ben müşriklerin beni Allah'a şirk koşmaya çağırdıkları şeylere ibadet etmeyi işlemekten korkarım demektir. En başta o zaman şirkten korkmak gerekiyor. Küfürden korkmak gerekiyor. Haramdan korkmak gerekiyor. Fahşadan korkmak gerekiyor. Münkerden korkmak gerekiyor. Bütün bunlardan Müslüman korkması gerekiyor. Ayette tevhide davet, isyana karşı durma vardır. Ayet bizi isyan yolunda değil de tevhid ve iman yolunda olmamız gerektiğini emretmektedir. Ayette şirkten sakınma ve sakındırmanın, isyan ve ona davet etmenin büyük günah olduğu açıktır. Ayette ayrıca korkulacak mercinin sadece Allah olduğunu da görmüş oluyoruz. Ayetin devamında azabe yevmin azim buyurulmaktadır. Büyük bir günün azabından korkarım. Büyük günden maksat ise kıyamet gününde o günün şiddetinden, isyanımdan dolayı çekeceğim o günün azabından, çilesinden, sıkıntısından korkarım denmektedir. Zira o gün, değerli kardeşlerim, çok şiddetli ve acı bir gündür. İnsanların başlarından aşağıya terledikleri, hesaplarını vermekte güçlendikleri, savunma haklarının kalktığı, amellerinin yüzlerine çarpıldığı günün adıdır. O gün şiddetlidir, nefisler çilededir. İşte bu gün, değerli kardeşlerim, isyankarların cezalanma günüdür. 14. ayeti kerimeye geçtiğimiz zaman, değerli kardeşlerim, قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ. De ki ben dinimi kendisine ihlas ederek ancak Allah'a ibadet ederim. Allah daha önceki ayetlerinde Resulullah'ın Allah'a iman ve ibadet etmekle emrolunduğunu haber veriyordu. Burada ise ibadeti başkasına yapmamakla emrolunduğunu haber vermektedir. Bu ayette ibadeti sadece Allah'a halis kılmakla emrolundum demesi ondan istenmektedir. İbadet Allah ve Resulünün razı olduğu söz ve amellerin bütünüdür. İbadet hakkı Allah'ındır. Beşerin hakkı ise ona kulluk etmektir. Allah mabuttur, kul mahluktur. Diyelim ki kim duasını kardeşlerim, yalvarmasını, secdesini, kıyamını, sığınmasını, kurbanını, yardımını Allah'a değil de beşerden bir varlığa yaptığı takdirde bu durumda ibadetinin ihlasını bozmuş, yani sadece Allah'a olması gereken kulluğu bozmuş, başkasına yapmış olur. قُلِ اللّٰهِ اَعْبُدْ De ki Allah'a ibadet ederim. Yani kulluğum, teslimiyetim, itaatim ancak O'nadır. Bir başka varlıklara, putlara, batıl ilahlara değildir. مُخْلِسَنْ لَهُ الدِّينِ Dinimi, yani itaatimi, kulluğumu kendisine halisçe yapmakla ibadet ederim. Asla şirk koşmam, küfür amel işlemem, putlar huzurunda bulunmam, ellerle dikilen ve yeri gelince de yenilen putların önünde ibadet etmem, onların emirlerine uymam. Ben sadece bana emredilen tevhide iman ederim. Ayette kardeşlerim ibadetin ancak Allah'a olduğu gerçeği açıktır. Ayette Müslümanın şirkten sakınması gerektiğine açık delil vardır. Yine ayette Müslümanın sadece Allah'a ibadet etmekle emrolunduğu bir gerçektir. 15. ayeti kerimeye geldiğimiz zaman değerli kardeşlerim فَعْبُدُ مَأْشِتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُ اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Artık siz ondan başka dilediğiniz şeye ibadet edin. De ki gerçekten zarar edenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de bağlılarını kaybedenlerdir. Uyanık olun, işte bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Değerli kardeşlerim, ayetimizi cümle cümle anlamaya çalıştığımız zaman فَعْبُدُ مَأْشِتُمْ مِنْ دُونِ Artık siz ondan başka dilediğiniz şeye ibadet edin. Ayetimizi şöyle anlayacağız. Ey kafirler, ey müşrikler! Artık madem ki hak mabud Allah'a ibadet etmekten, onu birlemekten, kulluğu ona ihlasla yapmaktan uzaksınız, dilediğiniz putlara, varlıklara, atalara tapın, kulluk edin. Adeta Kafirun suresinde olduğu gibi, dilediğiniz gibi şirklerinize, taptıklarınıza devam edin. Bense Rabbime kulluk edeceğim. Zira ben ona ibadette, ihlasla, ibadet etmekte emrolundum denilmektedir. Allah peygamberine böyle söylemesini emrediyor. De ki onlara, فَعْبُدُ مَأْشِتُمْ مِنْ دُونِ Artık siz madem ki Allah'a kulluk etmeyi düşünmüyor, madem ki benim Allah'a birlemem konusunda beni doğrulamıyorsunuz, artık bundan sonra dilediğiniz gibi ibadet edin, kulluk edin, hak mabudun Allah olduğunu bir gün elbette anlayacaksınız denilmektedir. Ve yanı sıra Allah peygamberine şunu da onlara emret buyurmaktadır. قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ De ki gerçekten zarar edenler, kıyamet gününde hem kendilerini hem de bağlılarını kaybedenlerdir. Yani şunu da bilin ki de ya Muhammed, şüphesiz ki asıl hüsrana düşenler sizler olacaksınız. Sizin sandığınız gibi o Müslümanlar olmayacaktır. Onlar hüsrana düşmeyecekler, bilakis gerçekten hüsrana düşenler sizler olacaksınız. Kıyamet günü siz ve size bağlı olanlar veya puta tapanlarla siz olacaksınız. Bunu iyi bilin. Asıl hüsrana düşecek sizsiniz. Allah'a bir tek hak mabut olduğu için imanla ibadet edenler deyin. Siz ve sizin taptığınız o putlarınız, ayrıca size bağlı olanlar, taraftarlarınız, bağlılarınız, mensuplarınız, üyeleriniz, sizi alkışlayanlarınız, sizi doğrulayanlarınız, sizin gibi yaşayanlarınız, sizin destekleyicileriniz sizinle beraber olacaktır. İşte asıl olan, kaybedecek olanlar bunlardır. Hüsranda olanlar bunlardır diye Allah peygamberine böyle söylemesini emretmektedir. Allah onları şiddetli küfür ve şirk içinde Müslümanlara ve Resul'e karşı durmalarından, nefislerini temize çıkarmalarından, hüsran ehli Müslümanlardır demelerinden dolayı onları tehdit ediyor. Asıl hüsrana düşecek olan sizlersiniz. قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذ۪ينَ خَاسِرَ اَنْفُسَهُمْ وَاَحْنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Şüphesiz ki zarar edenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de bağlı olanlarını da zarara düşüreceklerdir. Yahudiler ve müşrikler Allah'ın sevgili kulları olduklarına inanırlardı. Allah-u Teala'nın kendilerini dosdoğru yola ileteceğini söylerlerdi. Müslümanların da hüsrana düştüklerine inanırlardı. Bugün de öyle. Kimileri Müslümanların çağ dışı yaşadıklarına inanmakta. Çağa ayak uyduramadığını söylemektedirler. Kendilerinin de medeni olduklarına inanmaktadırlar. Ve çağdaş bir hayatı yaşadıklarını söylemektedirler. Ve bu yaşamla onların üstün olduklarına inanmaktadırlar. Değerli kardeşlerim, asıl hüsrana düşecek olanların mahşer günü kimler olduğu öğrenilecektir. Onların, yani o kafirlerin, müşriklerin ve Yahudilerin hüsrana düşmelerine gelince onun sebebi şuydu. Onlar şirki ve küfrü, değerli kardeşlerim, hayatlarında tatbik ediyorlar, yaşıyorlardı da o yüzden bu hüsrana düşüyorlardı. Ayette Allah'a tapmayı ve ona ihlasla birlemeyi, değerli kardeşlerim, açıkça görüyoruz. Yine aynı zamanda değerli kardeşlerim, Allah'ı birlemeyen, onun birliğini reddeden kafir toplulukların aslında hüsrana düştüklerini öğreniyoruz. O hüsrandan maksatın da cehennem olduğunu görüyoruz. Ayette Allah kendine tapmayarak diğer varlıklara tapanları tehdit ettiğini görüyoruz. Allah onlara devam edin, o halde göreceksiniz hüsranın kimlerin üzerine olduğunu anlayacaksınız buyurmaktadır. Ayette yine aynı zamanda kafirler ve müşriklerin açıkça kendilerini kurtuluşta olduklarına inanmalarına rağmen aslında asıl kurtuluşun Müslümanların inşallah inancında, onların davetinde, onların dininde olduğunu da açıkça öğreniyoruz. Allah ayetinde bize vaat ediyor. Ey Müslümanlar, inandığınız takdirde, inancınızı hayatınıza tatbik ettiğiniz takdirde, kurtuluşa erecek olan sizsiniz, cennete girecek olan sizsiniz, dünyada zafer erecek olan sizsiniz denilmektedir.